الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على جزيل نعمه وواسع فضله. صفة وكمليف نزاك منزمه جو يوينج ونعم زاك نأكوب وفضل زاك. Amara ameamrisha Mwenyezi Mungu. Wa aujaba ala al-abai, na akawajibisha juu ya wazazi. Tarbiyata auladihim, kuwalea vizuri watoto wao. Ala al-khairi wal-fadila, wawale kuwapeleka kwenye kheri na mambo mazuri matukufu. Wa aujaba ala al-auladi, na akawajibisha vile vile Mwenyezi Mungu juu ya hao watoto. Ta'ata abaihim, kuwatii wazazi wao. Fil ma'rufi lakini wawatii pale walipoelekeza katika wema, sio kuwatii kwenye kila jambo, ni kuwatii katika pale ambapo wamafundisha wema. Wabirrihim, na akawajibisha Mwenyezi Mungu kuwafanyia wema, wal ihsani, na mazuri. Ilaihim, kwa hao wazazi, fi mukabili tilka tarbia, katika kukabili malezi hayo mazuri, na wao lazima walipe kuwatendea wema wazazi wao, kama yalivyothibiti hayo kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, pale aliposema kuwaambia watoto, waqul, nasema daima ewe mtoto hapo ulipo, kama unaye mzazi, lakini kwa hali yoyote wewe umezaliwa, mzazi wako akiwa yuhai au kishondoka duniani, daima uwe na maneno unasema, rabbirhamhuma, e Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili hawa, kama rabbayani saghira, kama ambavyo walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, nashuhudia ya kwamba hakuna anastahiki kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, hana mshirika na yeye. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira, ametakasika Mwenyezi Mungu na yuko juu kutokana na yale ambayo wanayasema na kuyafanya washirikina, ametukuka utukufu ulio mkubwa mno. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, na nashuhudia ya kwamba Muhammadi ni mjumbe wake na ni mja wake. Ursila baina yada isaa, amepelekwa mjumbe huyo mbele ya saa ya kiyama kuja kwake, yeye ikapelekwa bashiran, kabla ya kutokea kiyama hicho kapelekwa ni muonyaji mwenye kutoa bishara njema kwa wale ambao watamtii na kumfuata na kumwamini. Wanadhira, na kapelekwa hali ya kuwa yeye ni muonyaji kwa watakaokuwa wakaidi. Wadaiyan, na vile vile kapelekwa hali ya kuwa ni mlinganiaji. Ila Allahi, analingania kuwaita viumbe kwa Mwenyezi Mungu. Wasirajan munira, na yeye amekuwa ni taa yenye kutoa nuru kwa yale aliyopewa na Mola wake. Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, kwa hakika amekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru, na vile vile kaja na kitabu chenye kubainisha kila kitu waziwazi. Umebahatika sana umati huu, kwamba Mola wake umati huu ni nuru, mtume wake ni nuru, na kitabu chake vile vile umati huu ni nuru. Mola wake ni nuru, Allahu nuru samawati wal ardhi, Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, na mtume wake ni nuru. Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, na kitabu chake umati huu ni nuru. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, muamini ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na ile nuru ambayo tumeiteremsha. Rabbuha nurun wa nabiyuha nurun wa kitabuha nurun, lakin, kwa masikitiko makubwa, umma wenyewe kwa idadi kubwa ya wafuasi wake unaishi katika viza vikubwa, hali ya kuwa Mola ni nuru, mtume ni nuru, na kitabu ni nuru, lakini umma tuko katika balaa kubwa, tunaishi katika viza vingi. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'da hayo, ayuhan nasu, yenye watu, ittaqullaha ta'ala, mcheni Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa'lamu, na hukum kijua, anna salaha dhurriya, ya kwamba jambo la kutengenea kizazi, na kusudia kwa usiku huu kuupitisha muda wetu huu mfupi kuzungumzia kadhia ya tarbiyatul auladi fil islami, ulenzi wa watoto ndani ya Uislamu. Hapa pahala hapa kwa hakika ni pahala pa kupashughulikia mno, kwa sababu tumeelemewa na kila aina ya maadui ndani ya dini wasio tutakia mema. Walipoona Uislamu unakuja juu takriban katika miaka ya 80, kuanzia 80 pale kipindi kile mpaka sasa hivi, Uislamu umeonekana unapanda juu kwa kasi duniani na hasa Europe, kiasi ambacho Ulaya na Uingereza pale mjini London makanisa yamekuwa hayaingii wafuasi matupu. Kuna hivyo Waislamu wakataka misaada duniani kuyanunua makanisa yale, na wamekabidhiwa, wameyanunua, na sasa wameyageuza ni kwa misikiti. Hilo jambo limeshtua sana duniani. Hata Ufaransa vile vile Uislamu unakwenda kwa kasi sana, kiasi ambacho kitabu chochote cha Uislamu kama utapotea duniani kukipata, basi Ufaransa utakipata, kuanzia vya Kiarabu na vya Kiingereza na vya lugha mbalimbali. Hili jambo limewashtua sana maadui wa Uislamu. Katika mikakati na mikutano yao wanayopanga, wanasema jamani, tumemwangusha yule shetani mkubwa sana duniani aliyokuwa kitikisa dunia, yani anamkusudia Mrusi. Tumeliangusha lile giant. Lakini liko giant jingine kubwa zaidi ambalo hilo litachukua muda mrefu kuliangusha na linataka mbinu nyingi. Nani huyo? Huyo ni Uislamu huyo. Huyu atatupa taabu. Kwa sababu Waislamu wanayo constitution kabisa, ni katiba yao, wana kitabu maalum wanakifuata. Na tulipokitupia macho kitabu tukaona ni kitabu cha aina yake. Hakuna kile ambacho kimekosekana. Hukumu za mwizi zimetajwa, hukumu za mzinifu zimetajwa, hukumu za biashara kuuza na kununua zimo humo, hukumu za kuoa na talaka zimo humo. Alimradi ma farra, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyosema, ma faratna fil kitabi min shay. Hatukuacha sisi katika kitabu hichi lolote lile. Wakasema maadui hawa, hatuwezi sisi kusalimika na mambo yetu ila baada ya kuuchana msahafu, ila baada ya kukiangamiza kitabu hichi kisiwepo kabisa duniani. Aliinuka mtu mmoja akasogea mbele ya kada mnasi, na mkononi mwake kuna mashaf, akakichana kitabu cha Mungu. Akaambiwa, la, hatujakusudia hivyo. Kuhutena msahafu hapa, utapokwenda sisi nataka kutoa watu wende ndani ya jamii ya Kiislamu. Sasa unaingia katika jamii ya Kiislamu unawachania msahafu wao, utakuachilia hivyo hivyo. Huu msahafu huu unataka kuchanwa kwa namna fulani ya mbinu kubwa, tuwafanye Waislamu wasiwe na haja ya kitabu chao, ila kibaki na wino wake mweusi au mwino wote ule, kibaki kwamba labda kinatazamwa tu, na kibaki kimehifadhiwa katika nyoyo za watu, wanaimba nyimbo, lakini tusitoe mwanya Qur'ani ile ikafanya kazi katika dunia. Hatutoweza kwenda na system wakati watu hawa wanaishi nao vile vile ndani ya system yao. Hatuwezi kuishi kwenye system yetu, within a system hatuwezi. Tutatokwa na kila mtu. Kwa hivyo kitabu hichi kinachanwa kwa anasa. Waislamu wanapenda raha hawa, tumewasoma, tumewajulia, napenda sana raha hawa. Kila panapo mji na nchi yenye Waislamu wengi, idadi yao ki population, hapo ndo zimwagwe raha nyingi zaidi. Sasa kila aina, kuanzia raha za ulevi na kuanzia raha za starehe mbalimbali za television na maredio na ghasia na kila kitu, tumwage anasa nyingi, tuhakikishe ya kwamba lile chembuko litegemewalo. Maana kila umma unategemea vijana wake, unategemea vizazi. Fama amana limusa illa dhurriya, hawakuamini kumwamini Nabii Musa isipokuwa ni dhuria, vizazi bwana, vijana ndio yenye nguvu. Kila dola yategemea kijana wake, ndio silaha yake. Am hasibita anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al-kahfi. Kumbuka pale walipoelekea vijana shababi kwenye pango, vijana wana nguvu, vijana ndo imani yao kiingia pahala haitoki tena. Wanasema maadui wa Uislamu, tuhakikishe tumeangamiza vizazi hawa watu wazima, hawa watieni mbali, naona manza muda wao kidogo tu, na hawa ni wenye kuonea na haya, hata msiwashughulikie hawa watu wazima, hawa watakusema hata unaogopa hawa. Na kipindi kifupi wanakwenda zao, lakini wale wanaokuja wale tuhakikishe kwamba tumedestroy, tumechafua kila kitu, tegemeo lao tumeliangamiza. Na tunaangamiza vipi? Angalieni sasa mambo ya suala la drugs namna lilivyo, na angalieni maradhi namna yalivyoelemea Waislamu, haya ya AIDS na mengineyo. Msiba mkubwa hapa pahala hapa Damaskara, panataka kuangaliwa na kushughulikiwa ipasavyo. Dunia nzima inapiga makelele, lakini wengine wanapiga makelele kwa sihizai, kiasi kuonekana tu kwa maana wao wameathirika, kiasi kuonekana tu kwamba wanaweka mikakati pale, huwezi kwenda baadhi ya nchi mpaka kwanza uangalie HIV yako ikoje. Ni kujidai tu, kwa sababu kila lenye kusababisha uchafu huo wao ndo wanali encourage. Kwa hiyo mko ni sihizai, unapiga kelele kugombeza nini na unafanya nini? Lakini walipopalenga shapapata, Waislamu wamekamata drugs kuanzia wauzaji. Usifikiri muuzaji atakuwa ni George Best au Victor nani na nani, ni mwenyewe Muhammad Ali, ni mwenyewe Saleh Uthman, ni mwenyewe Abu Bakari, ni mwenye majina ya masahaba ndio atakayeingia kucheza ngoma hii, na watumiaji ni sisi na watoto wetu. Matokeo yake umma sasa hivi uko katika hatari, iko siku kuna tishio. Si mnaona nimekaa mbele yenu mwenenu, mnatega masikio kunisikiliza? Iko siku baada ya miaka 10 au 5 pengine, kuna hatari ya kukosa hata mwenetu kukaa mbele hapa akazungumza na Waislamu wenziwe. Watoto wetu wote wamezama katika brown sugar, na idadi inayotuangamiza Waislamu katika maradhi ya AIDS ni kubwa mno. Dunia nzima bila kelele, lakini sisi tutaugua kwa mengi kabisa. Kwa ufupi tu, mengine mtajaza wenyewe. Ndugu zenu kule wa mea wa Mombasa, ambao ndio walioandaa mihadhara hii, walituchukua mimi na wenzangu kututembeza katika hospitali yetu ya Kiislamu pale Mombasa. Tukawa tunaangalia mafanikio, wapi tumefika na hivi na hivi. Lilikuja suala, tukamuuliza yule mkuu wa maabara, yani laboratory, hapa mnachunguza damu katika ile HIV? Akasema naam, tunachunguza. Mnachunguza wakati gani? Tunachunguza kila mgonjwa, kwa mfano akitakiwa operation, na sasa hivi ana operation mpaka kubwa pale, tunamchunguza kwanza hali ya damu yake ilivyo vyema, na vile vile nachunguza kila anayokuja kumpa damu mgonjwa, kama mgonjwa atakata damu msaada. Je, katika kuchunguza kwenu mnakamata hapa wenye maradhi ya AIDS? Kama naam, tunakamata. Mnakamata kwa kiwango gani? Tunakamata kwa kiwango cha watu 60 kwa mwezi mmoja, na hii ni average ya watu wawili kwa kila siku. Na hao ni nani? Hao wamesababishwa kuchunguzwa damu zao, ima watakiwa kufanyiwa operation au wamechunguzwa kwa sababu watakumpa mtu msaada wa damu. Wengine ndio hakuchunguzwa, na sio kwenda pale ndio hakuchunguzwa. Hiyo ni hospitali moja, mwezi mmoja watu 60. Hiyo ni moja tu. Waangalie tena Mombasa pale pana shilingi ngapi, kuanzia serikali na mpaka za binafsi. Na idadi kubwa ya wanaoangamia zaidi ni Waislamu. Mwenyezi Mungu alipokataza uovu wa zinaa, na hapo ndio pahala pekee inapothibitishwa AIDS inapatikana. Kule kwingine hutajwa tajwa tu, huende ikatokezea bahati mbaya. lakini pahala pake kwa 99% na nukta zaidi ni kwenye kitendo chenyewe. Mwenyezi Mungu alipokataza uchafu huu, mwenye kujua siri zote hakusema ya ayyuhalladhina amanu la taznu, ya kama msizini, ametumia maneno la takarabu, la takarabu zina, wala takarabu zina, na wala msikurubie kabisa. Yani kila kitakacho sababisha watu kuingia katika chafu huo, watu wakike mbali kabisa. Kuchanganyika wanawake na wanaume, na vile vile mtu akisharibu akili yake kwa ulevi, ndio kishakuwa mbwa tena, kishakuwa hayawani, lolote zakalifanya, siku zini na mwingine tu, bali mpaka dada yake, mama yake, nani wake wote. Ayuha nasu taqullaha ta'ala wa'alamu, msoni Mwenyezi Mungu mtukufu na mtambue, anna salaha dhurriya, jambo la kutengenea kwa kizazi, kana mahala ihtimami al-anbiya, hapa pahala ndipo palipokuwa pakifanyiwa umuhimu na mitume wenyewe. Kaifa sisi watoto wa mitume, baba zao mitume, wakishughulika mno na jamii zao, vizazi vyao. Alayhi msalatu wa salamu, juu yao mitume hao, rehma za Mwenyezi Mungu na amani. Lihadha, kwa ajili hiyo, kuna huyu hapa Khalilullahi Ibrahimu, kipenzi mwandani wa Mwenyezi Mungu, Nabi Ibrahimu alayhi salatu wa salamu. Yadu Allaha, tunamuona kila siku ya Qur'an tukisoma, anamomba Mwenyezi Mungu, anyarzukahu waladan, amruzuku mtoto, wakati huo kabla kumpata. Amruzuku mtoto, salihan aliyemwema. Si kama anaomba pate mtoto tu, mtoto ni awe mwema. Fayakul, basi akawa anasema Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, e Mola wangu nipe mimi katika wale walio wema. Usinipe mtoto tu, nipe lakini minas salihin, katika walio wema. Wayakulu, na akawa anasema tena Nabi Ibrahim, wakati ukishaanza kupata mtoto sasa, anasemaje? Wajinubni wa baniya, na uniepushe mie mwenyewe na watoto wangu, an naabudu al-asnama, kuabudia masanamu. Na hapa ndo pala pa mwanzo kwa wazazi, Qur'ani imeashiria hapa kupashughulikia, kumtambua Mwenyezi Mungu kwanza kabla hujaanza lolote. Hakikisha hivyo, ukishughulika na kumpa chakula tu na kumvisha mazuri mazuri tu, na kwamba yeye awe anaonekana zaidi kwa mtaani pale kuliko wengine, hujafanya bado jambo lenye maana. Mmoja umelifanya la kustiri rizki yako, ndio barabara, lakini bado hujafanya hasa lenye maana. Mitume jambo kubwa walokuwa wakilishughulikia, la kwanza maarifatullah, kumtambua Mwenyezi Mungu. Wajinubni, na uniepushe mimi, wabania, na wanangu, na wanangu ya Rabbi, anna'budu al-asnama, jambo la kuabudia masanamu. Akivuka mtu hapo akamtambua Mwenyezi Mungu vyema, tauhidi ikakatifua ni vizuri, akawa na imani ya kidini kwanza, basi unaweza ukatulia mzazi, moyo wako baridi. Popote atakapokwenda mwanao, iko matarajio yako, matarajio kwamba atasalimika. Lakini kama kifua kitupu, hakuna tauhidi, Mola hamtambui vyema, basi akihama hii Malindi tu, alikuwa nakustahi wewe tu, anakuonea haya, anamshikia bakora kila wakati, tuko msikitini kila wakati, nenda madrasa, lakini akiwa mbali ya macho yako tu, nadhali hayo hayafanyi kwa imani, anafanya kukugupa wewe tu, basi kuna hatari mara moja akaingizwa katika bimbwi baya. Ndipo aliposema mshair maneno haya ya busara yafuatayo, akasema: lamma alimtu bi anna qalbi farighun mimman siwaka, ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. لما علمت تلنلب تنبو ميمي بأن قلبي يقبه ميوانغ فارغ وننفاسي ليوانزي ممن سواك إنا وزك كليوا نايو يوتي سوكوا ومن زمغ أكشكا وسكاني أكوانا يندش ميوانغ. Tena pengine hapo alipo mjinga mjinga mjinga kabisa, akautia shemere moyo wangu kama ngombe, akawa naupeleka, kunywa hii nzuri sana hii, onja kidogo, vuta kidogo, aa, na wewe umezidi mno, hebu ongeza kidogo. akauelekeza moyo wangu akaupeleka napotaka yeye. Kubaya sana kabisa. Nilipoyatambua hayo, nilikimbilia upesi, malaatuhu bihudaka, nikajaza mimi kwenye moyo wangu uongofu wako Mwenyezi Mungu, nikakimbilia katika dini pasi upesi, nikakimbilia kwa kutambua wewe, nikasoma Qur'ani, nikasoma maneno ya mtume upesi upesi, nikaujaza uongofu wako kwenye moyo wangu. Wa malaatu kulli minka, na nikajaza kila jambo langu kutokana amri zako Mwenyezi Mungu. Hatta lam ada minni, mpaka sasa yafika mahala sikubakisha kwangu mimi makanan, nafasi iliyo wazi, khalian, iko tupu, mimman siwaka, kwa ajili ya mwingine asiokuwa wewe. Hapo ndipo pahala wewe mwenyewe mzazi kwanza ujitahidi napo, halafu ndipo utapoweza kumpeleka mwanao. Ikiwa wewe mwenyewe mtupu, huna kitu, tena mwanao utamuonesha nini? Hata hiyo sura yake aliyopewa huko madrasa chuoni, unaweza kuitazama wewe kumkosoa? Ukataka kuhakikisha tu kwamba huyu anasomeshwa barabara, anafuatilia, unaweza angalau kumwambia hebu njoo kidogo hapa. Wewe sio nimekwenda leo, nimekwenda. Uongo ujenda. Iko hapo juzu yako. Leo mpo sura gani wewe? Unamwekea idadi kwamba sura hii itanika tarehe leo, unamtizama. Hebu soma nikusikie. Hayo utayafanya kwa ufanisi kama na wewe vile vile unaogelea katika bahari hiyo. Lakini kama humo utamjuaje kama kenda hakwenda, na utajuaje kama anasoma sawa sawa? Si atakusomea alhamdu uone sawa sawa? Atakusomea alhamdu na uone sawa sawa, na kumbe sio ni he na sio ha, ni alhamdu. Atakusomea sirata alladhina kwa te, sirata, sirata alladhina an'amta, atakusomea hamza an'amta, utaona sawa sawa, ndivyo inavyojulikana hiyo. Kumbe sivyo bwana, amekosa makhraj alhuruf. Hapa ndipo pahala mtume wa Mungu, na wama adraka ma Ibrahimu, kitu gani kimekujulisha nani Ibrahimu? Ibrahimu kama Mwenyezi Mungu anavyosema, wa idh bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, kumbuka pale alipomjaribu Ibrahimu mola wake kwa maneno mengi, mtihani mwingi, mambo mengine magumu magumu, kuna pahala pengine mpaka kumchinja mwanawe, yuko tayari kukuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu, fa atamahuna, akayatimiza yote. Kila subject aliyopelekewa yeye ana A plus. Hakuna pale kaanguka kapata C, akapata D, akufeli kama moja. Fa atamahuna, akakamilisha mitihani hiyo. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia, inni ja'iluka lin-nasi imama, mimi nakufanya wewe Ibrahim kwa watu wote wewe ni kiongozi, hata Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaambia na mula wake, thumma uhayna ilaika anistabia millata Ibrahima hanifa. Tukakufunulia maneno Muhammad, na wewe pia ufate mwenendo na Ibrahima aliyekuwa mwongofu. Mayahudi wanataka kuvuta keo tena Ibrahim awe Myahudi, wanagombania kwa mtu wao. Manasara vile vile na wao wamtaka Ibrahim asifikane kwamba yuko kwa kaunasara. Mwenyezi Mungu akaingilia kati, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hakuwa Ibrahimu Myahudi wala hakuwa Ibrahimu Nasara, walakin, lakini Ibrahimu kana hanifan, alikuwa ni mwenye kuelekea upande wa haki. Hanifan ay mailan ila alhaq, tena musliman, yeye ni Muislamu. Nyinyi mmevumbua dini ya Myahudi unasara kitu gani? Yeye ni Muislamu alikuwa. Mkitaka kujinasibisha na Ibrahim kuweni Waislamu, mtakuwa kweli. Inna awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu, hakika wale waliokuwa bora zaidi kujinasibisha kwa nabii Ibrahim, lalladhina taba'uhu, ni wale waliomfuata wakati wa zama zake nabii Ibrahim, wa hadha an-nabiy, na huyu mtume Muhammad ni vile vile, walladhina amanu, na wale waislamu walioamini, hao ndio waliokuwa na haki ya kujinasibisha kwamba wao wako pamoja na Ibrahim. Basi nabii Ibrahim anaomba kwa Mola wake, e Mola wangu, wajnubni wa baniya, habari hii tuwe makini nayo, masikio yetu yote sasa tuyasogeze pamoja, nyoyo zetu ziwe pamoja, hapa ni pahala pa kuangalia, tuokoe taifa la Kiislamu hili, tuokoe vizazi vyetu waislamu hawa, tunaangamia. Watu wanapiga vigeregere duniani kwa sababu tuweza, wametumiliki vibaya. Wameshatuua. Sisemi mengi, mimi ninakotoka ninakujua kukoje, na nyie mtaangalia Malindi yenu ikoje vile vile. Wenyewe wanajiita kama kwenye Arasto, Arasto sijui. wameshakuwa katika hali hiyo. Yaani unatumia kitu kwa dakika nukta saba, moja, mbili, tatu, nne, tano, mpaka saba, tayari vitu vinakwenda kwenye bongo na vinapeleka matamanani habari huko. Kwa nukta saba tu, kisharibika mtu. Halafu mara ya pili tena, inakuja kumvunja mvunja kwenye mwili. Anabaki kajikunja, hawezi kufanya kazi, hawezi kusema, hawezi kwenda mpaka hapa kitu hicho. Na ikifika katawala barabara kwenye akili, sasa akili inamtuma mwana yetu wa Kiislamu. Inamtuma drugs, inamwambiaje? Inamwambia sasa itakubidi ufanye juhudi ya kupata pesa ili upate kitu hichi, kwani huna maisha tena. Anatoka udenda, kajikunja, kainamia chini. Na hapo kama kupata kitu hicho atakaa hapo hapo mpaka afe. Hawezi kuinuka tena hapo. Matokeo yake mtoto wetu ni kufanya by any means apate kununulia brown sugar. Kama itakuwa minzi hizo ni kumuua mtu njiani, atampiga kisu amuue. Sasa kusikiliza mtena sasa. Kama juhudi hizo ni kuiba, na ataanza ndani ya nyumba ya wazee wake kusafisha kila kitu. Kuanzia dhahabu za mama yake na ndugu zake na makoti ya baba yake na kanzu zake, angali kitu, na mwisho mpaka sufuria iko jikoni ya chakula. Sufuria iko jikoni ya chakula, anamtegea mama yake aingie msalani kichochoni kidogo tu kwa haja. Anabeba mtoto sufuria ya chakula huyo anakwenda nayo huko. Hata akija mama mtu pale atakapo kula mtoto atakwa sufuria na hivi na hivi, hakuna kitu. Hii ndio hali tulionayo. Na haichekeshi bali inaliza. Maana ukijiona umesalimika na wako hivi sasa, basi yule wa mwenzako ndo wewe vile vile. Kwa nini? Kwa sababu Mtume kasema, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasad alwahid. Mfano unaotakiwa kwa Waislamu katika kupendana kwao na kuoneana huruma kwao, watakiwa wawe kama ni kiwiliwili cha mtu mmoja. Idha shtaka minhu udhun, kikishikati katika mwili huo kiungo kimoja tu, fadaa lahu sairu aljasadi, iwe mwili mzima unadai, unashitaki, unasikitika, bisari wal humma, kwa maumivu na machofu usiku kucha na homa. Ndivyo mwanadamu alivyo. Si jino tu linakupa taabu. Tena ilikuwaje mpaka kufanya uwezi? Ni jino tu, mkono una mzima kuandika, hauwezi kuandika tena. Jino liko napanga uandiki. Wala chakula huwezi kukila tena. Usingizi hauji. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyo. Basi ukimwona mwenzako kafikwa na janga hilo, ujione kama nimefikwa mimi, maana yule mtoto wa Kiislamu yule. Wallahi tufika pahala hata kama tutaokoa na balaa lile, basi asilimia kubwa itakwenda kurejea tena, kwa sababu nje kubaya. Na inaonekana kwamba mambo yanafanywa kwa madhumuni hasa. Mambo yanafanywa kwa makusudi hasa. Hata ukisikia fulani kakamatwa na drugs na hivi na hivi, basi ngojea hatua zake ziko wapi. Baada ya wiki moja utamwona nje anaranda mtu. Kabisa unaweza kusema kwamba hiki kitu kimekusudiwa kuuawa baadhi ya watu. Nabii Ibrahim katika maombi, hapa ni pahala walipopachukulia umuhimu sana mpaka mitume kuhusu vizazi, lakini sisi bado hatujaona umuhimu wa kushughulika na vizazi vyetu bado. Na wallahi la kusikitisha, pengine wazazi sisi mapenzi yetu tunadhani tunawapenda watoto. Tunapopewa kidogo manunguniko na baadhi ya watu, eh bwana wewe muangalie mwanao, gurupu alionayo si nzuri, mwanao hivi sasa amekutikana kitu kadha, baada ya kufuatilia mtu akachunguza anahamaki, mwanangu afanye kama hivyo, mwanangu hivi na hivyo, anadhani kwamba nampenda yeye. Matokeo yake anapokuta hayari, anapomkuta polisi, anapotolewa ndani mtoto, anaambiwa sasa eleza, hapa tunakufuatilia sasa sisi hapa, lakini useme ukweli tu basi. Hichi kitu kakuuzia nani? Kakupa nani? Na leo yangapi? Wewe sema kweli tu basi. Ujeone tahayuri hapo sasa. Anasema wazi wazi. Kauli hainuki, uso uko chini, mzee kumtazama hawezi. Ah, bahati mbaya. Na mzee yuko pale pale sasa. Mara nyingi umeambiwa lakini. Bahati mbaya, bahati mbaya. Ilikuwaje mambo hayo? Manake Ibrahim pale mtaani, manake kanaambia nionje na hivi na hivi, namna hiyo inakuwa. Wakati mwingine sisi wazazi huwa ni source, tumesababisha watoto wetu kwa kiwango kikubwa kuharibika. Kama anakwenda msikitini mtu, basi ashughuliki naona ikuamsha, atawacha koromiane mabarobaro pale. Na ilhali mtume wa Mungu kaleo na mwanzo hilo akatwambia, muru auladakum wa amrisheni watoto wenu bisalati, kuswali, idha balagu saban, wakifika umri wa miaka saba tu toweni amri nzito nzito ndani mle, msikubali. Wadribuhum, na itabidi mwapige, idha balagu ashran, wakifika miaka kumi, piga vikwaju. Sasa tumia chochote ulicho nacho ndani cha kutia adabu, ikiwa kanda za suruali zifumue, mtandike mtu wakora mpaka one kwamba zimemwingia barabara, na huyo anatekeleza. Sasa usiwate hivi hivi, huu ni wasia wa mtume, lakini asiyekadhani kwa mtu ni porojo tu. Mtume wa Mungu asema hivyo, wasilia mbali mtume wa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa'mur ahlaka bis-salati, anamwambia Muhammad, wala haitowezekana kwa Muhammad asiwaamrishe watu wake wa nyumbani kuswali, lakini wamekusudia wengine wafikirie, ikiwa huyu Muhammad anaambia hivi, kifu mimi nitakuwaje? Wa'mur ahlaka bis-salati, na waamrishe watu wako nyumbani kuswali, wasabir alaiha, na wewe mwenyewe uwemo katika kulishughulikia hilo. Toa amri, usikubali mpaka mfanyaji kazi wako awe Muislamu, tena awe na swali. Maana nyumba akiwemo mmoja tu aswali, huwa anaikoroga, anaitia nuksi, anaivunjia baraka, anaiwekea kiza ndani mle. Sikwambii kama mna watatu, wanne, watano, wote aswali, nyumba inakuwa mbaya sana. Toa amri nzito, hii ni Qur'ani. Sasa wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha, ukilifanya hilo, la nas'aluka rizqa, sisi hatutokuuliza wewe habari ya riziki, wapi utaipata, ufanyeje. Usiogope kitu, la muhimu ni kusali wewe na kuamrisha watu kwamba ni kusali. Nahnu naruzukuka, sisi tutakuruzuku kwa njia za ajabu, tena za ajabu wenyewe. Min haithu la tahtasibu, wali katika hali ambayo huwezi kudhania kama njia hii ndio riziki. Nahnu naruzukuk wal aqibatu litaqwa au lilmuttaqin, au kama qala subhanahu wa ta'ala, na mwisho mwema daima unawathibitikia wachaji Mungu. Mwisho mwema daima utamalizika kwa kumcha Mwenyezi Mungu, hautamalizika kwa namna anataka mwenyewe mtu. Ataupata mwisho mwema kwa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim vile vile akawa anasema, rabbi ja'alni muqima as-salah, nasikia maneno hayo, mola wangu nifanye mimi niwe ni mwenye kusimamisha ibada ya sala, tena si peke yangu, wa min dhurriyati, na kuomba Mwenyezi Mungu na kizazi changu kifanye kiwe kinasimamisha sala. Nabii Ibrahim hana wasiwasi kama atamwacha pale mkewe na mtoto mchanga aondoke katika mji ambao biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram, na acha kizazi changu hapa kwenye jangwa hili, halina hata mmea kufyonza, ile chongoma hakuna, pera kali halipo. Ghairi zizara'in inda baitika al-muharram, rabbana liyukimu salata, nachokiomba kwako Mwenyezi Mungu watu hawa watapata salama, wasimamishe salatu. Basi halafu la pili, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, zifanye nyoyo za watu kumili hapa kuelekea kwao. Na bila shaka mtu kama atakuwa ni binadamu, kajienzi, kajistahi, kajihifadhi, akikamata njia Mwenyezi Mungu ya dini tu, automatically watu watampenda, kila mja mwema atampenda, na kila mja mwema atamuona yule mwenye imani ya dini kama ni nafsi yake. Nabii Ibrahim hana hofu tena baada ya kumwacha mwanawe na mkewe katika hali kama hiyo. Basi akaomba tena vile vile, yakul sasa, akawa anasema huo Ismailu, yeye na mwanae Ismailu kishakuwa mtu mzima, inda binai albayti, wakati wa kujenga nyumba ya Kaaba, akawa naomba na mwanawe, rabbana, mola wetu, waj'alna muslimaini ilaka, tufanye sisi ni wanyenyekevu wawili upande wako, yani waislamu wawili, wa min dhurriyatina, angalia kizazi kilichoshughulikiwa na Ibrahimu hicho, toke hajapata mtoto mpaka kampata, mpaka kwa mtu mzima bado yumo tu kizazi, kizazi sheti, unajitahidi kulea vizuri na huku unamuomba Mwenyezi Mungu kila ukishakuswali, unaomba kuhusu kizazi chako. wa min dhurriyyatina, na kizazi chetu vile vile, kifanye ummatan muslimatan laka, ni umma ulionyenyekea, ni umma wa Kiislamu upande wako. Halafu tena wa arina manasikana, na utuonyeshe ibada zetu, maana ibada tujikuabudu mpaka tuonyeshe, ila akhir al-aya. Wa yakulu Zakaria, tukimwacha Ibrahim na hata nabii Zakaria vile vile anasema alayhi salatu wassalamu, rabbi, mola wangu. Umri mkubwa huo Zakaria, umri wake mkubwa mno wakati huo, lakini hajakata tamaa bado, anamuomba mola wake ampate mrithi wa kurithi mwenendo mwema wa dini. Anaishi na watu wajinga makafiri, anataka mpate mrithi katika damu yake, lakini umri wake ushakuwa mkubwa. Akamuomba mola wake, rabbi habili, mola wangu nipe mimi, milladunka, kutokana na wewe nipe dhurriyatan, kizazi lakini tayyiba, kilichokuwa kizuri. Ukimuomba mtoto, usiombe mtoto tu, omba awe mwema, maana utajuta baadaye. Kama ni mtoto tu utajuta. Innaka samiu duaa, hakika wewe ni mwenye kusikia maombi. Hadha itimamu, huu ni umuhimu waliokuwa nao. Min haulai anbiya, kutoka kwa mitume hawa. Bishani dhurriya, katika jambo au suala lazima la kuangalia kizazi. Kabla wujubiha, kabla hata kupata kizazi, mtu anaomba hivyo. Amma baada wujudiha, amma baada kukipata cho kizazi, fakana tatadhaafu juhuduhum, juhudi zao zikawa zinaongezeka zaidi. Wayaadhumu hutimamuhum, na himma yao ya kutunza kizazi ikawa ni kubwa zaidi. Bitarbiyatiha, kukilea kizazi hicho. Wataujihiha, na kukielekeza. Nahwa alkhairi, upande wa kheri. Wa ibadiha, na mitume kijitahidi kukiweka mbali kizazi chao. Ani shari, kutoka na shari. Wa awalu ma yansibu hutimamuhum ila islahi aqaidi, na jambo la mwanzo kabisa lililomiminika katika hima ya manabii kwa kizazi chao ni islahi aqaida auladihim, ni kutengeneza itikadi za watoto wao kwanza. Mitume ilishughulika na itikadi kwanza. Mwanangu atakuwa na itikadi gani? Mwanangu anaabudia nini? Mwanangu yukoje na Uislamu huu? Kama yakala taala hayo, kama Mwenyezi Mungu alipoyasema, wawasa biha, na akausia kwa jambo la itikadi hilo Ibrahimu, kamusikausia wanawe banihi, wa Yakubu, na Yakubu na ikausia wanawe, akawaambia ya baniya, enyi wanangu, inna Allaha astafa lakum ad-dina, hakika Mwenyezi Mungu amechagua kwa ajili yenu dini, na dini ni mfumo kamili wa maisha, kuanzia kusali mpaka kufunga mpaka kuhiji na baadaye katika mambo ya muamalati. Huo ni mfumo kamili wa maisha uliokuwa umekamilika, huna kasoro. Mwenyezi Mungu amekuchagulieni, tazama maneno hayo, istafa. Aliyechagua ni nani? Sio mzee kina dukani kwa sababu ya shopping akanunua Uislamu, hapana. Inna Allaha astafa lakumuddina, Nabii Yakub anaambia wanawe, Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini. Tahadharini wanangu, fala tamutunna, basi msifike kufa, illa wa antum muslimun, isipokuwa nyinyi mmekuwa ni Waislamu. Mkifa katika mila nyingine isiyokuwa Uislamu, wanangu, hatutakwenda kukutana peponi, kila mmoja atakuwa na pahala pake. Na moyo wangu ni mzito kuwa mwanangu nikuone unaruka ukikaa katika jahannam, na unadidimiziwa za kumi na maji ya moto. Sitoweza mwanangu mimi kuona raha, lakini sitakuwa na mamlaka mengine, sio nikutazame tu hivi hivi. Ikiwa leo duniani kaifa binadamu kafanya haya mambo tulionayo, television na hivi na hivi, kitu kinafanyika huko Uholanzi, umekaa chumbani kwako na remote control unarekebisha, unaangalia mchezo wa futboli na namna ya goli linavyoingia, namna anatolewa nje mtu kwa rekadi, kila kitu unakiona uko pale nyumbani chumbani. Na sio kama hiyo game imechezwa juzi, hapana, ni wakati ule ule live. Hayo Mwenyezi Mungu simstaajabie kuwafanya watu motoni na peponi kuzungumza.